Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 13 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Marsz Równości przejdzie dziś ulicami Lublina. Zakaz, który wydał prezydent miasta, został uchylony. Ruszył proces Władysława Serafina, rolniczego związkowca i byłego posła. Kolejne spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej odbędzie się za 2-3 miesiące, oświadczył doradca amerykańskiego prezydenta John Bolton. Marsz Równości przejdzie dziś ulicami Lublina. Sąd apelacyjny uchylił zarówno zakaz organizacji marszu, jak i kontrmanifestacji, który wydał prezydent miasta. Krzysztof Żuk swoją decyzję tłumaczył względami bezpieczeństwa, a o szczegółach Agata Zalewska. Sąd podkreślił, że oba zażalenia dotyczące zakazu marszów są uzasadnione, choć oba z innych powodów, mówi sędzia przewodniczący Ewa Popek. Zgromadzenia są istotnym instrumentem demokracji bezpośredniej i dostrzegając znaczenie wolności zgromadzeń, państwo polskie chroni ją przepisami konstytucji. Sąd dodał, że to na władzach państwowych ciąży obowiązek zapewnienia pokojowego charakteru zgromadzenia i zagwarantowanie ochrony jego uczestników. Podczas spotkania z mediami prezydent Krzysztof Żuk poinformował, że powołał sztab kryzysowy. W jego skład wejdą pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Straży Miejskiej oraz na jego czele będzie nadinspektor policji, były komendant stołeczny policji Dariusz Działo. Marsz Równości wyruszy o godzinie 13 z Placu Zamkowego i przejdzie na Plac Teatralny. Kontrmanifestacja środowisk ONR ma się rozpocząć godzinę wcześniej na kładce między Zamkiem Lubelskim a Bramą Grodzką. Agata Zalewska, Polskie Radio Lublin. Z Lublina przenosimy się do stolicy. Przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczął się proces rolniczego związkowca i byłego posła Władysława Serafina, oskarżonego w sprawie o wyłudzenia ze SKOK w Wołominie. Martyna Szymczakowska. Prokuratura zarzuca Serafinowi popełnienie ponad 100 przestępstw dotyczących wyłudzenia ze SKOK w Wołominie trzech pożyczek na łączną kwotę 3 600 000 zł, a także tak zwane pranie brudnych pieniędzy. Władysław Serafin nie przyznaje się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Przed sądem potwierdził dzisiaj tylko jeden zarzut – podanie zawyżonej kwoty do zaświadczenia potrzebnego przy uzyskaniu kredytu. Resztę odrzucił. Pozostałe zarzuty są dopasowane, wręcz bym powiedział, że nierzetelne to byłoby za grzeczne słowo, są po prostu spreparowane. Prokurator Robert Kiełek z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga uważa, że proces zapowiada się burzliwie. Mam wrażenie, że pan Serafin, jak usłyszy również dowody przed sądem, to zmieni trochę swoją perspektywę oceny tego postępowania. Akt oskarżenia obejmuje także byłych członków zarządu nieistniejącej już telewizji TVR. Za zarzucane przestępstwa oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kolejne spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem odbędzie się za 2-3 miesiące, oświadczył doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton. Wcześniej w piątek prezydent Korei Południowej Moon Jae-in powiedział w wywiadzie dla brytyjskiej rozgłośni BBC, że Kim zamierza zrezygnować ze wszystkich broni jądrowych, materiałów i ośrodków nuklearnych, by osiągnąć całkowitą denuklearyzację. Pierwszy historyczny szczyt odbył się 12 czerwca w Singapurze. Od tamtej pory obie strony prowadzą negocjacje nuklearne, które nie przyniosły dotąd porozumienia w sprawie harmonogramu denuklearyzacji. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. Grafik Andrzej Pongowski odsłonił swoją gwiazdę Łódzkiej Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej. Andrzej Pongowski jest autorem kilku scenografii, kilkunastu murali, kilkudziesięciu okładek, kilkuset portretów, ale przede wszystkim ponad 1400 plakatów, w tym kilkuset plakatów filmowych. Artysta podkreślił, że nie boi się zadeptania, bo sztuka plakatu nauczyła go odporności na zniszczenia. Plakaty na ulicy są taką sztuką uliczną. Nigdy nie wiem, czy na niej nie będzie padał deszcz, czy nie będzie padał śnieg, czy ktoś nie dorysuje wąsów, czy ktoś nie zedrze. Myślę, że jeżeli będą po tym stąpać ludzie godni, a myślę, że łodzianie są godni tego, żeby po mojej gwiazdzie stąpać. O, tak powiem. Gwiazda Andrzeja Pongowskiego znajduje się na rogu ulicy Piotrkowskiej i Traugutta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę zachmurzenie małe lub bezchmurnie, początkowo na południowym oraz północnym wschodzie, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 23 na zachodzie i 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ich nowa płyta wydana przez Polskie Radio nosi tytuł Szum. bardzo przewrotnie, bo ten album to całe bogactwo dźwięków, rytmów, klimatów i nastrojów. Kiedy osobno nie razem walimy głową w mur, nie będzie rozsądku. Zespół Cheap Tobacco przedstawi wersję koncertową tego bogactwa w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Wprost ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Polski Beat wita Państwa niezwykle serdecznie. Rzeczywiście były bity, była elektronika, było trochę jazzu. Zespół Ortalion, Marta Malinowska i Hirek Wrona. Dobry wieczór. Dobry Państwu. Wieczór. Znowu w duecie przetrwaliśmy. Tak, przetrwaliśmy. Kolejny tydzień. Marta nie słyszała wcześniej zespołu Ortalion. I podobnie jak Marta, sądzę, że bardzo wielu Polaków nie słyszało, a naprawdę warto sięgnąć po ich dwie płyty, teraz kończą trzecią, bo zespół to niezwykle ciekawy, złożony z weteranów właściwie trójmiejskiej sceny muzycznej. Zresztą kilka tygodni temu gościli w tej audycji i opowiedzieli o swoich korzeniach. I powiem szczerze, gdyby Państwo spotkali ich na ulicy, to bardziej posądziliby ich, że grają glam rocka niż taką poważną jazzową elektronikę, o tak bym to nazwał. Potrafią się bawić, bo stać ich na to, ponieważ są znakomitymi instrumentalistami. A znasz, Marta, taki zespół Niemoc? Tak, tak, już tutaj nie mam problemu akurat. A tutaj już nie masz problemu, bo tak? To chyba bliższy mi też trochę... Ale to dlatego, że oni są z Zielonej Góry, tam gdzie jest ten kamień słynny, czy... Wiesz co, nie wiem, czy dlatego, że są z Zielonej Góry, ale wiem, że są z tamtych rejonów. Aha. Też. Dobrze, o przepraszam bardzo, to ja uderzyłem w mikrofon, proszę nie państwa. Nie we mnie, na pewno. Tak, nie z tego, tak, tutaj sobie zrobiłem gwałtowny ruch i jakoś. Bardzo państwa przepraszam za to. Zatem niemoc i polski bit cały czas. Tu spotkali się i starzy, i młodzi, można powiedzieć, eksperymentatorzy, którzy bawią się muzyką elektroniczną, bo tak to należy nazwać. Zatem Niemoc, Wyspy Chłodne to tytuł utworu, ale w remiksie dwóch gigantów naszej sceny, czyli Hattie Vatti i Elton John. Byłaś kiedyś na imprezie, na której Elton grał? Oczywiście, że tak. Podobało ci się? Jak ktoś, no pewnie, jak ktoś chodzi, czy jeździ na różne imprezy, czy nawet na polskie festiwale, to ciężko nie trafić na Eltrona. To człowiek, który... Właściwie już jest stałym rezydentem na naszych festiwali. Na niejednym deku zęby zjadł. Tak, ale tak, znakomicie to robi. Ja uwielbiam chodzić na jego sety, ponieważ zawsze się można pobujać. A z kolei Hattie Vatti to taka bardzo ciekawa postać, który... taką radość trójmiejską potrafił przekuć na, wydaje mi się, nie wiem, jakoś mi się tak kojarzy z jesienią na Kaszubach jego muzyka. Nie wiem, czy słusznie, ale jakoś tak dziwnie, nie wiem, czy nie zagalopowałem się. Ja mam się. Takie skojarzenie chyba bardziej przyziemne, że jednak to są producenci i muzycy gdzieś skupieni albo kojarzący mi się z tym brzmieniem, które You Know Me w Polsce rozprzestrzenia od bardzo dawna, chociaż akurat to nagranie było z wytwórni Most, więc takiej dźwiękowo na pewno zbliżonej do tego, co dzieje się przy okazji You Know Me, a przecież Enzek, którego zagramy teraz, też przez wiele lat był związany właśnie z tą wytwórnią. Co prawda jego ostatnia płyta już ukazała się tak zwanym własnym sumptem, wręcz była jakaś zbiórka, taka oddolna na to, żeby można było wydać płytę winylową. Nazywa, a to dla ciebie ważna informacja jako zbieracza winyli, że aha, jeśli myślałem, chcesz że sugerujesz, że ja by płytę powinienem wydać. Nie, to jeszcze na to nie odważyłabym się, ale... Okej. Okay. Ale dobra. Tylko co ciekawy ja bym na tej pomysł. Płycie robił, tak. Dobrze, więc... No, mówiłbyś cały czas, że dzień dobry, tutaj Hirek Werona. Tak, dla zbieracza. Tak, dla zbieracza zaczęłaś zdanie, proszę bardzo, kontynuuj. No to jeżeli chciałbyś mieć nową płytę Enzaka na półce, to trzeba jakby dorzucić się do tego, żeby Enzak wytłoczył te płyty. A, z tym to akurat nie ma problemu. Może posłuchajmy, jak ta płyta brzmi, tym bardziej, że jest fascynująco zatytułowana Wstałem za wcześnie, nadal jestem pijany. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że w tym utworze, który zatytułowany był Living Room, usłyszeliśmy głos Pauliny Przybysz. Enzak, wstałem za wcześnie, nadal jestem pijany. Bardzo mi się podoba ten tytuł, chociaż ja nie mam takich zdarzeń różnych losowych. Zawsze wstajesz o odpowiedniej godzinie. Tak, ja wstaję o odpowiedniej godzinie, mniej więcej koło 10, 11, czasami 12 nawet w południe, dlatego że bardzo długo pracuję. To nie jest tak, że wysypiam się i się lenię, tylko bardzo długo pracuję, czasami do białego rana. No przecież audycja w nocy też jest nadawana, więc tak, jakby są dowody na to. Gram imprezy. No a poza tym, jak się zacznie 21 października, no to już do połowy czerwca tak naprawdę non-stop. Państwo nie wiedzą, właściwie to państwo wiedzą, Marta nie wie. O, taką mamy sytuację. Kolejny artyst. Gdzie byłam? Gdzie byłaś, tak. No nie oglądałaś wtedy, jak grali. Kolejny artysta ukrywa się pod pseudonimem YouTuber. I tydzień temu poznaliśmy go z Martą, jadąc samochodem i no właśnie, Marta. Nic, Marta nie mówi. Zatem posłuchajcie, jak Cortez. YouTuber pod taką ksywką, takim pseudonimem ukrywa się artysta, który na co dzień jest basistą jazzowym. Nie zdradzajmy na razie jego tożsamości. Zostajemy, rozumiem, pod tym pseudonimem. Tak, zostajemy. Wiernie. YouTuber. Pisze teksty on i jego kolega. Niezwykle zabawne, ale przede wszystkim to jest fajnie wszystko zaaranżowane, wyprodukowane. Jest taka nutka szaleństwa w tym wszystkim, bo to taki człowiek, który jest bardzo wiernym obserwatorem współczesnych zdarzeń muzycznych, ale też pisze muzykę do, oprócz tego, że tworzy takie rzeczy, to pisze muzykę do gier komputerowych, filmów animowanych, krótkometrażowych oraz do reklam. Czyli ma szerokie spektrum. Widzisz, i tyle robi, a mimo to chce być jak Cortez, no? Jak jeden zwykły człowiek. No bo zaśpiewał, że chce być jak Cortez, mieć tę kasę i tak naprawdę nic więcej nie robić. Dobrze, teraz artysta twój. Właściwie tutaj, tak jeśli chodzi o nazewnictwo, to wcale daleko nie musimy się wybierać, bo Davos Gdokta, którego będziemy grać, jest jednym z popularniejszych artystów na YouTubie właśnie. Więc gdyby się uprzeć, to też można by go nazwać youtuberem. Tak to jest z tą młodą producencką falą, że więcej się ich słucha w internecie niż w mediach, więc tutaj przynosimy kolejnego youtubera, Davos Gdokta, Le Jus. Wyobraziłem sobie teraz wszechświat i takiego superbohatera, który podróżuje swoim kosmicznym statkiem sam i patrzy na ten wszechświat, który przed chwilą uratował. To tak youtuber nas mocno do ziemi sprowadził, a Davos Gdokta wystrzelił w kosmos. Tak, wystrzelił w kosmos, zwłaszcza, że teraz dużo jest takich filmów o superbohaterach. Jeden tam jakiś, z jakimś młotkiem lata, inny zamienia się w takiego niedźwiedzia bez tego, bez, jak to się nazywa, bez włosów. O. Czuję, że tutaj zaraz petycje do nas spłyną fanów filmów o superbohaterach i komiksów. Dobrze. To uproszczanie tych historii. To za następne nagranie ja trochę jestem odpowiedzialny, dlatego, że to jest artysta, który usadowił się w Trójmieście I bardzo dobrze, że tam tworzy, bo gdzieś tam ten świat cały do niego spływa. Tym bardziej, że on jest właściwie obywatelem świata. Rytm babun. Ja mam skojarzenia z muzyką i zawsze widzę, kiedy słucham muzyki, czasami zamykam oczy, czasami nie. W tym przypadku nie zamykałem, ale gdzieś tam zobaczyłem tak oczami wyobraźni spacerującego siebie po sopockim Monciaku, ale tak nad ranem, kiedy nikogo nie ma. Jeszcze wszędzie ślady nocnej imprezy, a ja sobie idę, tak słońce świeci, idę sobie w kierunku mola i na to molo sobie za chwilę wejdę i właśnie taka muzyka mi gra. No ja przy tej muzyce to widzę siebie, jak biegam, skaczę i po prostu robię wszystko w super przyspieszonym tempie, tak jak to się dzieje w przypadku nagrania Rytm Babuna, którego przed chwilą słuchaliśmy, ale rozumiem, że te skojarzenia bałtyckie wynikają stąd, gdzie babun stacjonuje. Nie, wiesz co, nawet to był przypadek, natomiast rzeczywiście jakoś tak sobie zobaczyłem ten Sopot i tak mi wyszło. Ja muszę Państwu się przyznać, że byłem przekonany, że Martę zaskoczy Rytm Babunem, a ona mi na to odpowiada, że to jedna z jej ulubionych płyt 2016 roku. No cóż, tak bywa, okazuje dużo się. Dużo jeszcze widzisz do odkrycia, ale dobrze, cieszę się. Cieszę teraz... się, że brzmienia polskie footworkowe nie są ci obce, Hirku, to ja ci przyniosę teraz dużo takich, właśnie, żeby widzisz, poszerzyć katalog. Starszy, siwy pan, a jednak słucha takiej muzyki. No, kto by pomyślał. Nie wiem, czy posądzasz mnie o kolejną płytę, którą przyniosłem dzisiaj i zagramy, ale najpierw sprawdźmy to nagranie. None of us, none of us, no, takes a name in none of us known lays claims or complains. None of us known cheats or steals or lies. None of us known calls the name in vain. Trupa Trupa. To Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk, Wojtek Juchniewicz i Rafał Wojczał. No i jak, Marta, znajdujesz? Ja bardzo się cieszę z tego, że mamy dzisiaj taki duży rozstrzał muzyczny i to naprawdę cały czas jest na bardzo dobrym poziomie. Gdzieś tak mogę zdradzić, że pod koniec troszkę zaburzymy tutaj dobrą pasę, ale to tyle na razie powiem. Trupa Trupa to zespół, który gdzieś tak po cichu, ale robi nieprawdopodobną międzynarodową karierę. Nagrywają dla brytyjskiej wytwórni, współpracują z wieloma festiwalami. Wystąpili między innymi na Primaverze Sound w tym roku, na angielskim festiwalu Liverpool Sound City, w holenderskim festiwalu Eurosonic, także na Kolor of Ostrava byli też, ale to prawie jak polski festiwal. I wydaje mi się, że to jest zespół, przed którym naprawdę jest bardzo duża przyszłość i trzymam kciuki za nich, bo naprawdę grają znakomitą muzykę. No dobrze, to teraz będzie coś, co przyniosła pani Marta. I znowu tak się jakoś złożyło, nie żeby celowo, że o tym zespole też można by opowiedzieć z perspektywy jego zagranicznych podbojów, które szczególnie w ciągu ostatniego roku były naprawdę intensywne. Może to wynika trochę z tego, że jak ktoś usłyszałby Lua Preta, nie wiedząc o tym, że to zespół z Polski, to w życiu by na to nie wpadł, bo to zespół, który brzmi bardzo afrykańsko, dlatego że właściwie jedna druga tego składu, czyli Supa G.A.G. jest z Angolii, ale mieszka w Polsce i razem z Mental Catem, no też wydaje mi się, że weteranem raczej polskiej sceny od dłuższego czasu funkcjonują właśnie w takim duecie Lua Preta. Bardzo rozgrzewającym, bardzo rytmicznym i właściwie wszystko, co da się ułożyć właśnie w równym rytmie, można by o Lua Preta opowiadać. Bardzo pięknie, muszę powiedzieć. I ja na to odpowiem nagraniem duetu The KDMS, czyli znowuż mamy w połowie polskiego artystę, bo jest to pochodzący ze Śląska Maksymilian Skiba i brytyjska wokalistka Katie Diamond. Mieszkają w Londynie tym razem, ale nie w Polsce. Natomiast no, znani są już na kilku kontynentach. Ich nagrania pojawiają się w klubach i są tam niezwykle szanowani. To jest najważniejsze. Nie, tak na marginesie jeszcze tych sukcesów Polaków, to przyniosę może za tydzień nagrania człowieka, który, wyobraź sobie, Polak, mieszka w Londynie i jest generalnym inżynierem w Sony World. Polak, tak. I do tego robi fantastyczną muzykę, ale to za tydzień. Dobrze. Trzeba grać. Trzeba grać. Zostańmy przy The KDMS. Czy nie słyszałaś, Marta, KDMS w większej dawce? Słyszałaś, czy nie? W większej dawce nie. No właśnie, to zachęcam ciebie i państwa do tego, byście posłuchali, bowiem tam można odnaleźć nawet takie stare brzmienia disco z lat 70., końcówka lat 70., 80., czyli nawiązanie do tych mistrzów elektroniki George'a Morodera na przykład. Naprawdę to bardzo fajnie brzmi i kiedy ich odkryłem pierwszy raz, to było chyba 2 albo 3 lata temu, to byłem zdumiony, że to polski wykonawca. Teraz będzie płyta, którą przyniosła pani Marta. To nawet nie płyta, ale jedno nagranie. Jestem bardzo ciekawa, Hirku, jak na nie zareagujesz, bo przecież z polskim hip-hopem jesteś związany praktycznie od początku, a to jest taki młody, młodszy, coraz młodszy, najmłodszy hip-hop. Młody Skinny nazywa się jeden z tych dwóch artystów. Drugi z nich to jest Shafter. Kojarzysz? Shafter, coś mi to mówi. Producent. DVD, to jest no ten singiel, który gramy. Restaurant Posse. Body kit w mojej foreign with gadolin. Jestem 03 albo 96, palę nikotin. 28 inch rims w mojej foreign with. Włączam DVD. Body kit w mojej foreign with gadolin. Jestem 03 albo 96, palę nikotin. 28 inch rims w mojej foreign with. Włączam DVD. Boy WWE, wkładam DVD, robię mały flex. Mów mi młody Chris, mów mi Tony Nis, młody Kevin Gates, ktoś tu dzwoni mi. I got two phones, bitch, jeden robi ring. Robię tu napięć, a ty robisz nic. Piję Hennessy, odpoczywam dziś. Nie rozumiesz nic i nie robisz nic. 21 inch rims na głośniku B.I.G. Ale kamer leci dym, życie to jest chyba film. Mero Burner DVD, płyta wyspala na dziś. Włącz to sobie na repeat. W życiu tak jak w DVD, robię sobie show, robię flex. Moja rola ważna jest, twoja chyba nie. Bo za wolny jesteś, moi ludzie serpnej. Odpalam se Tesla, głośno o mnie będzie wszędzie. Żaden młody wilk, aga ten fons bitch. Wszystkie robią blink. Ona robi cyrk, sucho face my fears F society. Jeśli palisz spliff albo bierzesz pills, dla mnie jesteś nic. Z moją gremium bitch, moim śmiesznym fit, kluczyk robi pik. Body kit w mojej foreign with gadolin. Jestem 03 albo 96, palę nikotin. 28 inch rims w mojej foreign with. Włączam DVD. Body kit w mojej foreign with gadolin. Jestem 03 albo 96, palę nikotin. 28 inch rims w mojej foreign with. Włączam DVD. Tak, żeby nie było tylko wątpliwości, że Shafter też nawija w tym kawałku. Tak, żeby państwa uspokoić i ciebie, Marta, to ja jestem w ogóle wielkim entuzjastą młodzieży. I bardzo dobrze, że depczą, jak to się mówi, po odciskach starców. Zawsze byłeś entuzjastą młodzieży. Tak, zawsze wspierałem. Będziemy kończyć nasze spotkanie dzisiejsze w audycji Polski Beat. Grażyna Oczkowska zrealizowała. Marta Malinowska mówiła do państwa i tutaj z nami była, przygotowała muzykę i w ogóle wszystko. Ja. Ten męski głos, tak, to ja, Hirek Wrona. Na zakończenie duet Sonar ze znakomitego albumu Torino, wydanego w tym roku. Lost and Found to tytuł nagrania. Lubisz Sonar? Może być. Zatem bardzo proszę, może być. Dobranoc. Program trzeci. One, two, three, four. Mało, obiektywnie.